بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ما بعد. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. باب ده في بيان دليل النبي كريم صلى الله عليه وسلم لما كفت حقولا لما في مكرمين أغيد أعلى ودفور تترفن وردن شوئو بخي وروايات ذكر شو تفاقي كدادي جنبي الإسلام دلان دي ترفن دلن شو أو خالد بن الوليد رضي الله عنه دبارة ترفن آغذي كمونغو بي في أكثر محدثين دا ذكر كي سدا وهم وخطا دا سي خبر دادة نبي كريم صلى الله عليه وسلم مكي مكرمين أعلى ودفور تترفن دلن شوئو او خالد رضی اللہ عنہ دا د مکی مکرمی د لاندې طرف نه څنګه د باب العمره طرف دغه طرف نه دل نشو او د ترجی ورکړي اکثر محدثین او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کدا مستقل ترجمۃ الباب کړي. وقال الليث حدثني يونس قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته. رسول الله صلى الله عليه وسلم را متوجه شعو دو فتح فرزبان دي لمكي مكرمي دو وجد طرفنا فاقبل سور ليبان دي مردفا أسامة بن زيد فداس حال كي جزان پس شالك نور أسامة بن زيد رضي الله عنه ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة او بلال رضي الله عنهم ورسروا او عثمان بن طلحة رضي الله عنهم ورسروا من الحجبة دربانجيان و دكعبين دكعبين چكم سوكدار و دربانجيان او داغي كنجان شابيان بورسروا نطلحم و عثمان بن طلحة ورسروا رضي الله عنهم حتى اناخ في المسجد ترديش نبي الاسلاة والسلام فلوخ كنول وفي المسجد كي فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ندل حكم کرو دي عثمان بن طلحلا كي رو دي و كنجاني و چابياني دي بيت الله خانة كابية چابياني و رو ندي سربوي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فمكم و كرمك دل ويدي مشكلة حجرت موكله شمال چابياني راكا او خانة كابرة لكلاو كچو وردن نشم ندور لإجازت نوور کره الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورلویلی سنگ حالت وی چې دا چابیانی و زما پلاس کی و زما بخوخی چی چالی ورکوم نغلبی ورکوم مده نبی علیه الصلاة والسلام لوی پر غرز بانده و قریش در زلیلی چی چابیانی تالا ملاویگی نو قریش و بیا زلیلی نبی علیه السلام ورلوی چی نا دغا بده قریش و ده عزت رز بی چابی و کنجی چی زما لاس لرازی رو دا بده زلت رز نوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده زن چابیانی را واغستی قابل دن شو پاغی کی مسکر دے او دا تکبیر اغا صدا و نعرے پور تکڑے دا داغی پا اطرافو کی او بے چابیانی دل ورکڑی و ورلیوی دی چدا بتا سرائی جتان بے ظالمان اخلی بل صبح بے در نناخلی نتر اوسا پوری پا آلی تو الحق دا کنجانی ورسرائی دا پا خاندان کی فامرہو ان یاتی بمفتاح البیت فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اسامت بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ لور دن شبو اسامہ بلال و عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم ورسلو فمکث فیہ نہارا طویلا یا فمکث فیہ نہارا طویلا ثم خرج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدی کی اوږد راستے رکھنے وا مطلب دا ډیر وخت تیر کړو اوږد وخت ثم خرج بیا نبی علیہ السلام روته او وردن نش نبی علیہ السلام دې په اطراف کې الله اکبر الله اکبر ویلو موږ کړو دعای غوښتي وا استبق الناس روان دیواله کړه خلکو دیو بل خلق مخکې کېدل چې نبی اسلام روته نو ایو وردن کېدل. فکان عبد الله ابن عمر اول من دخل ابن عمر سیب اول اغسو چې وردن شوه دین او جوان د ورمنډ کړي او دی خلکو نه مخکې وردن شوه او وجد بلال وراء الباب قائما ومن دیو بلال رضی الله عنه د دروازه شاله ولاړو خانه کعبه دی دروازه شاله فساله نو ابن عمر ته د بلال رضی الله عنه ته پوښت کړو اے نصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی اسلام کوم دی کی موضوع کو اشار له الى المكان الذي صلى فيه او اشاره ور لکړو بلال رضی الله عنه هغه ځای لکم دی چې نبی اسلام کعبه کې دنه موس کړو. مخکې روایت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر شو چې نبی اسلام صلوات والسلام مزمو کړي او دی روایت کې چې مزه کړي. نو کوم روایت کې چې ذکر د موز راغله پرې کې اثبات ته مثبت مقدمي فنافي باندې او بل بلال رضی الله عنه د نبی اسلام صلوات والسلام سره خانقابې له یو ځای وردن نشوي او دا ثابتې چې مزه کړي او ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی موزے ندے کرنے دو بلال رضی اللہ عنہ خبرہ مقدم دا پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر دے ورسل پخبل موجود دے اللہ پیغمبری لیدے لے دے. قال عبداللہ ابن عمر وی فنسیت وان اسلہو نحیر شوی زبانہ جی تپوستے وکم کم صلا من سجدتن تو رکعت موزے وکو سجدتن فمانا در رکعتن سردے و سجدتن کی پرکات کی اہم رکن دے متعبیری تنفاغی سر وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره مسکړیو ابن عمر صاحب وی چې مان دا هیر فل خمخ کې روایت ذکر شوی چې ان شاء الله را به شي پاغي کې دایي چې نبی اسلام برکات کړیو. و به قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن ابيه ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من كذائن التي باعلى مكة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکیله د نشو د فتح په کال باندې د کدا د طرفنا هغه چې د مکی مکرمه پوچت طرف کنا تابعه ابو اسامه وهب فی کذائن او متابعت کړه د حفص بن ميسره ابو اسامه چې د محمد ابن اسامه وهب ابن خالد فی کذائن په دې لفظ کې چې د کدا د طرفنا د وچت طرفنا نبی اسلام د نشو او حفص بن ميسره په دې باندې منفرد نه چې خپل استاد هشام بن عروه نه روایت کړي بلکې متابعین موجود دي ابو اسامه او هيب بن خالد. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من اعلى مكه من كذائن. نبي الاسلام ورد النشود فتح مكه فقال باني تبر طرف د مكينه من كذائن كذاد طرف نادى مرسل لذلك عروه بن زبير صحابي نه دی او د نبی رسول الله والسلام نه روایت نقل کړي دا مرسل په تایید کې ذکر کړي د مخ کې موصول روایت د فاره دا ومنذر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دا باب د بیان د نبی کې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د نزول غزه درا کو زیدو زه د فتح پر زبانه کوم د نبی رسول الله والسلام پر لین را کو شوو. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عمرو عن ابن ابي ليلى ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير امهاني وي خبرنا درا كلام عبد الرحمن بن ابي ليلى ويوسن جدد النبي كريم صلى الله عليه وسلم قتلي كده بس صاح مذ يقولوا الى ود امهاني رضي الله عنها صحابو کی نور چارال دا دی دیلی چی مونگ نبی علیہ السلام پا صلاة الزحا بانی کتلے علاوہ دا امیہانینا فإنها ذکرت انہو یوم فتح مکہ اغتسل فی بیتها دی ذکر کری چی دا فتح مکی پر زبانی نبی علیہ السلام غسل کرو دا دی پکور کی مطلب دا دی پکور کی راکوشے و باب منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح دی کور لراغے و دی پکور کی رسول اللہ نراکوشو. قال دا فرمائی لم ارہو صلی اللہ نو قتل ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې موږ ذکرو اخف منها یغد دینه اخفو چې مختصر موږ ذکرو ډیر وګدنو غیر انه یتم رکوع و سجود علاوه د دین چې نبی اسلام رکوع سجد خبره برولہ کړو رکوع سجد کول نور موږ مختصرو ځکه الله پیغمبر له بار ټول دنیا را جمع واغیل وروسو. باب دا باب د بلا ترجمه منزلی د باب منزلی دوی کې کوم حدیث ذکر کوي نو دا سړي نه کده دي مخکې باب لاندې منزلي د باب سابق دی دا. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن منصور ان النبي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نبی علیہ السلام پرکو سجد کداوی پاکیه تعالی یا اللہ کی طرف زمونگا یو حمدن دی تعالی را اللہ مال بخنوکی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانت عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر وعمر رضي الله عنه زبد النقول مخفل مجلس لا سردا غمشايخ د بدرنا چې د بدر کوم مشران صحابه کرام او غي چې کوم مجلس کینول نو هغه مجلس لبه زما شوم د نقولم تم عمر صحابي او د مشران صحابه سره په مجلس کې د نقولو فقال بعضهم نبال صحابه کرام ویلو د بعض نه مراد عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه جلیل القدر صحابي یو فاغلس صحابه کرام کی چې دنیا کې په جنت زیره شوه لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله ويدنك تدازوان دانو جوانو لدنك زمون سرا او زمون هم دو پشان زامن اشتا یا خود زمون کا زامن اخفل مجلس لپریده چه مون بوداغانو پکیو دیدم را سرکیو دی فقال انه ممن قد علمتم عمر رضی اللہ عنہ ورلوینیو یقینن دا ابن عباس دا آغا چانا دے چتا سلے یقینن دا غیب پتدا دا ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور دا اغه چاره د ستاسو په پیژنه کې د سوره مقام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا کړي او د برکت او ویل اللهم فقهه فی الدین لا د دین په هور کې دا دعا د وجه چې په دین کې د ستاسو په مجلس کې کینوم دا عمر رضی اللہ عنہ فرمایلی ان له لسانا سؤلا وقلبا عقولا یو لسان سره کینوم ستاسو مجالس وکي د دې لپاره دا چې جبل چې ډېر سوال کوون کلا او د دې لپاره دا چې زړه چې ډېر عقل مند دی دې د دین په مسایلو باندې پويږي فقيه زکه کینوم قال عبد الله ابن عباس ته وی فدعاهم ذات يوم رابللو دا مشران صحابه کرام عمر رضی الله عنه یورز ودعاني معهم مالم دا وتر کړو زي میسر رابللو قال ابن عباس ته وی وما رؤيته دعاني يومئذ وإذا غمان لكم فدي عمر رضي الله عنه ترى بل له مال رفض غرزبان الا ليريهم مني مگر دې لپاره شو خیرې له زمانہ نور څه مقصد نو بل څه مقصد لرو چې مگر خدای له راجمو خو چې دي صحابه کرام له زمانہ شان خو چې اول دې استاد په مجلس کې کینو یو علمي مجلس لګول د قران تفوس کولو چې زمانہ مقام دې معلوم کی فقال ما تقولون عمر رضی اللہ عنہ دلی مشران صحابون تقوص کرو چی تاسو سوائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا حتی ختم السورا فلت رابشی مدد دا اللہ وفتحا اوینی بتخلق چی داخلی وفدین دا اللہ فلالی دلی تردی چی سورت ختم کرو فقال بعضهم تقوصت نقول چی تاسو دلی سورت بارک سوائی چی سم مقصد دے دلی ستفسیر دے فقال بعضهم نبات ورلويل أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا فديك من لهكم كلا شوش لا الله حمدنا بوايو لا الله من مغفرة وبخنا غوارو كلا كذا من إمداد وكريشي أو من لألّا فتح راكي كلا من ليوم الفتح شي أو ذا من إمداد وشي لفكار داري من لألّا حمدنا وايو استغفار دي وايو سورة مغفر داري وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئا بعض فكذا جواب ورکړو چې موږ له فتح نشتا او بعض ورلوي ولم يقل بعضهم شيئا بعض ولاړو سره جواب نو ورکړ خاموش پاتې شویو فقال لي ابن عباس ان اتغاك تقول نو وی ویل عمر رضی الله عنه مال شي ابن عباس هم دا شي ویل کړي چې څنګه وایي چې صورت مطلب دار دي قلت لا ما ورلوي چې نا قال فما تقول نور عليه وتبيا سوي فدي کې قل فويما ورلوه هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اجل او نه خدا اعلمه الله له کنا رب العالمین اغل الذي خبردار ورکړه دې چستا سنېټه بس پورا شوا اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكه ده فتح المراد فتح المدينه فذاك علامه اجلك واذا صار اجل علامه لا بس نېټه دې پورا کیږي ده الله خپل پیغمبر یو مقصد مر علی غلو خلق دا الله په دین کې وردن نشي نو خلق وي تګوري چې دا الله په دین کې ډلې ډلې جنن کیږي فسبح بحمد ربک واستغفره نو پاکي بیان او سرود حمد نو خپل رب ناو بخنه سينه غواړه انه کان توابا یقینا دا الله ډېر توبه قبلون کې ده قال عمر ما اعلم منها الا ما تعلم عمر رضی الله عنه لوې چې زمنه پوي ګمدرينه مگر هغه چې ته پويږي مطلب دا زم دې صورت بارکه داوا لکه څنګه چې تاسو کوم علم دې چې هي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا صورت دا الله د پیغمبر نیټه ده نو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فضیلت ورلسابې تولو او په دې ابوابو کې دا حدیث د دې لپاره راړو چې شور کې د فتح ذکر راغلی مراد ته فتح مکه درو په باب غزوه فتح مکه کې راړو. وبه قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبوري عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه. ابو شريح سيدنا مخولد رضي الله عنه له فرمایي چې انه قال لعمر بن سعيد ده عمر بن سعيد لوي دي عمر بن سعيد القرشي الاموي چې د مدینه منورې گورنر او مخکې ذکر فل چې په مدینه باندې حمله کول نو دي صحابي ورلوي دي وهو يبعث البعوث الى مكه ده حمله کول په مکه مکرمه باندې لختر لیګلي او په مکه د حمله تیاری کول په عبد الله بن زبير رضي الله عنه باندې اهل لي ايها الامير ولوي اجازه فمال اي امير احدثك قولا اذ بيان كم قال يوم قول قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم طيبان ودريد له سبا من الفتح لفتحنا فكما رضي جما فتحك انصار ودريد الله في غبر حديث في هذا البيان كم سمعته اذناي ووعاه قلبي اريد لدي حديث لما غونو او یاد کړه لدي لما زړو وابصرته عينايا او لذل الجلرا سترغ زما حين تكلم به كل النبي الاسلام پر باندې خبرې کول دا الله پیغمبر ته حدیث بیانول نو زما سترغ لیدل او زما غوګونو سینا اوریدنی او دا خبرې زما سره محفوظ کړي په دې سره هغه متوجي کول چې ورګور حواله موالي نظر کوم دا خبره من الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام نه پخلا اوریدل دا انه حمد الله واثنى عليه يقينا حمد ویلو دا الله نبی اسلام او ثنا ویلو په خپل رب باندې ثم قال بیا نبی اسلام والسلام د فتح په سبب باندې ویلو ان مکه حرمها الله فلم يحرمها الناس دا مکه چې دا الله رب العالمین دا حرم ګرځولې او خلق دا حرم نه ګرځولې دا الله حرم نه الله حرمت او احترام ورکړې لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بهذا من نبی حلال یو سنت په الله او اخیرانه رضی باندې ایمان ساتي دا چې توی کې پرې مکه مکرمه کې وینې بغیر د حقنا په ناجایزه طریقه و پرې کې وینې نه توی ای دې اجازه نشته ولا يعضد بها شجرا او نبی حلال کړی الله دا چې کټ دې کړی شي پرې مکه مکرمه کې اونې او دې په خپل راختلی او عام طور باندې خلق نه کړی فاین احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فچرته اوتن اجازه حاصلولو دوجنه قتال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پدې کې چې مال زته جایز دي چې نبی اسلام هم پدې کې jihad کړل او مکی مکرمه لفاتحه نه راغل نشوي فقولوا له ندرکس لو اي چې ان الله اذن لرسوله ولم تاذن لكم الله اجازه کړ خپل رسول لاله خصوصیت دی او تاسو له اجازه نه کړې او خود الله په فیصله کړی تعالی اجازه د کوم دینه تعالی خو الله اجازه نظر کوي و انما اذن لي فيها ساعه من نهار النبي الاسلام يقينا اجازه کړه شوې مالا په جهاد د مکه مکرمه کې لک ساعت درزنا یو ساعت را له الله رب العالمین اجازه ترا کړې او قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس او یقینا واپس شوې د احترام د دې نن ورځ اشان د احترام د دې پرون چې د دې کوم د دې کور کوم احترام او هغه احترام نه دوه واپس کې خو لږ وخت د پاره مال الله اجازه راغو چې فاتحانه وردن نشم وليبلغ الشاهد الغائب او ادرا سيدا خبر حاضرين غائبين لا کوم چې پتا شو چې حاضر د غائب نه د خبر او رسائی فقيل لي ابي شريح ابو شريح خويلد رضي الله عنه له ویل شي ماذا قال لك عمرو دي گورنر صاحب عمرو بن سعيد در له سويليو قال انا اعلم منك بذاك واذا ویلو چې زه پر حدیث باندې تا نه خپو هم ډیر عالم يم پر دې تا نه يا ابا شريح اي ابو شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه يقينا حرم انا نور کوي ګننګار لا ولا فارا بدم او لا قصد شيغه تخيدون کړي وینه باندې سو کې وجل او اتخذ حرم چې پټ شو قصاصن بده وجل شي ولا فارا بخربه او ناغه کسله چې رتیخ تکون کړي به خربتن خربه په فتحي د خاصره او را باندې سکون د سريقي او غلا له ویل شي کوم کس غلا کړي او حرم کې پټ شو نو غل سړي دا غلا اغلای کړي او اغلای دغلته یوړه ندا ورله پناهین ورکي. او په بعضی نسخو کې دا خربتون راغلی د په زمې د خاصر او را باندې شګون دی، نو بیا د دې معنا د فساد لا يعيض عاسيا ولا فارا بنمن ولا فارا بخربت، دا حرام پناه نه ورکي ګونګار لا قاتل او مفسد لا چې کوم فساد او نقصان کوي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرمائلني أو ذتي أوريدني عام الفتح ذا فتح فقال وهو بمكة ونبي الإسلام فمكب كرب فيه فإن الله ورسوله حرم بيع الخمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقینا الله او رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کړی دی بیع الخمر دی شراب او خرصول، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی په خرصول کی باندې دی په سکون کی باندې او په دې کې باندې تر دې وحول کی باندې لعنت ویل دی وغي ملعون ګرځول دی. دا حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ په یوه کې صرف د دې جملې د وجنه ذکر کو کې جابر رضی الله عنه د نبی اسلام نه اوریدلی عام الفتح وهو بمکه د فتح په کال باندې او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې و. باب مقام النبی صلی الله علیه وسلم بمکه زمن الفتح. بعد په بیان د دې کې چې د نبی رسول الله والسلام موضع الاقامه کوم په مکه مکرمه کې کړی چې فتحه کا د فتح نه رسو په کوم ځای کې نبی رسول الله والسلام اقامت اختیار کړي او څومره وخت تیر کړي دی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان حا وحدثنا قبيشة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاه ومن النبي كريم صلى الله عليه وسلم سرا فما كان مكرمك الا سرد فاتشيو او من بقصر قول دمزمون مسافر ومز بمسافر نقول فلسرد فاتيو. مصدف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کو قدی باب کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فتح مکہ کے قبضے کے بعد خراج خبر ادا چلا اللہ صلی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیری کڑی دی روایت دی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی چراغ الولا فحجۃ الوداع کی ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فسلورم تاریخ ذی الحجہ مکہ مکرمہ لدن نشو پسوار لسم باندې روتے اللہ صلی اللہ تیری کڑی او هر کی مکہ مکرمہ کی وجہ کلی فتح کا مل سرزی تیری کڑی ویلے کر رسول روایات کی راج خدا مل سرزی نبی علیہ السلام پیو زین دی تیری کڑی پر ایک نبی علیہ السلام حد حنین دی طائف جہاد لم تلری راغ زین را واپس شو نو پیو زین کی اقامت نو. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن كلمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. نبي كريم صلى الله عليه وسلم مكة نلس رضي تيري كريمي أو ذركات مز بيقولو كم مز رباعي سنور ركعتي نو دا قصر بيقولو سفرانة ذركات مز بو ودى الله بغبر نلس رضي تيري كريمي. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عكرمة عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة ومن النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم تيري كده فمك مكرمك فحتح مكتك أو النبي عليه الصلاة والسلام بقصر قوله. وقال ابن عباس ابن عباس يبوي ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 من قصر قوله فمن زمونك وفمن دنلسك فإذا زدنا أتممنا نكلك موسي ووالي قوله نبيب كل موسكو مطلب دا كنلس رضي بي هذا نلسنا کم څوک یو ځای کې پاتې کیږي بده به موږ سفرانه کوي کله چې اذن الله سنت سیواش بیا بده موږ څه کوي پوره وکړي اتمام بيد عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مذهب او علماء احناف کینځل سره د مدت د اقامت یادی او جمهور اهل علم د سلور رضی الله عنه سلور رضی څوک دی نه اب ان شاء الله راشي مفصل چې په سفر کې مدة الإقامة كده النبي كريم صلى الله عليه وسلم صريح صحيح مرفوع حديث نظر أغلى ابن عباس سيب كنول سرد يا ريب هذا الله پیغمبر تيري كده دي أو پيوزي بعد ننون ندي علماء أحناف وجمهور قائل دي كسوك پيوزي كده خلا نول سدي فمياش كم تيري كرنم تيري خده وي ننزم سبازم نن فلاني دي لروانم سباب دنگي دي لروانم نغي مسافر سابي كده بقصر كي هر حال دا ابن عباس سے مذهب وی نلس رضی متیری کرے وی کدب اللہ سنا مسیوا کولی بیا ممو اتمام کولو و جمهور علماء داوی چی سلور رضی دی تک پا روایاتو کی سلور راغلی دی علماء احناف پنزلس وی دی حدیث پا بعض الفاظو کی پنزلس راغلی چی نبی اسلام پنزلس رضی تیری کی اور منع روایت ذکر کو چلس رضی نبی اسلام تیری کرے وی خدا غی بارا کی موچ راجح قول دارے چی داد حجت الودا حکم غزی آدائی او کم چې د فتح مکی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم نو الله سره تیری کړی وي. باب دا باب موږ دې نکتفي علی هذا القدر صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.